اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے پھر عزم مدینہ ہے، پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض پیش کی کیا کہا ہمیں مدینے بلا لیں، اور اب جو کلام پڑھا جا رہا ہے یہ وہ کلام ہے کہ جب ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ مدینہ شریف کی طرف آپ کا سفر شروع ہوا تو آپ نے یہ کلام تحریر فرمایا، تو ہم بھی کیوں نہ تصور کریں کہ مرشد مدینے کو روانہ ہو رہے ہیں، ہم بھی پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور ہم بھی عزم مدینہ کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ کی رحمت سے پھر عزم مدینہ ہے، اللہ کی رحمت سے پھر عزم مدینہ ہے، اللہ کی رحمت سے میں مدینہ ہے، پھر عز میں مدینہ ہے، تیار سفینہ ہے، پھر عز مدینہ ہے تیار سفینہ ہے، چند عشق ندامت کے ہے سفر میرا، چند عشق ندامت کے ہے زاد سفر میرا، پلے عبادت کا کوئی نہ خزینہ ہے، پلے میں عبادت کا کوئی نہ خزینہ ہے، چل تو پڑا ہوں میں گورا ہے مدینہ پر، میں چل تو پڑا ہوں میں، افسوس سلیقہ ہے، افسوس سے سلیقہ ہے نہ کوئی قرینہ ہے. افسوس سے سلیقہ ہے نہ کوئی قرینہ ہے. عزم مدینہ ہے تیری یاری سفینہ ہے. پھر عزم مدینہ ہے تیری یاری سفینہ ہے. سرکار میرے دل کا بے نور نگینہ ہے. سرکار میرے دل کا بے نور نگینہ ہے. عزم مدینہ ہے تیار سفینہ ہے. پھر عزم مدینہ ہے تیار سفینہ ہے. تم دعوت اسلامی کو جا نیتے ہو کیا ہے فیضا مدینہ ہے. فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ ہے. پھر عزم مدینہ ہے تیار سفینہ ہے. تو سارے مریضوں کو اللہ شفا دے دے. اچھا ہے فقط وہ جو اچھا ہے فقط وہ جو بیمار مدینہ ہے. اچھا ہے فقط وہ جو بیمار مدینہ ہے تیرا ہے یہ تیرا ہے آقا تیرا ہے یہ تیرا ہے گولا کمینہ ہے تیرا ہے یہ تیرا رحمت سے پھر عزم مدینہ ہے پھر عزم مدینہ ہے تیار سفینہ ہے مدینہ تیار سفینہ ہے